Middernacht, het begin van vrijdag 15 februari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen komende ochtend een gesprek met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Het zou een stevig gesprek moeten worden, zeggen bronnen in Den Haag. Hoekstra en Van Nieuwenhuizen willen opkomen voor de Nederlandse belangen, zoals het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam en Schiphol als belangrijke thuisluchthaven. Het is niet zeker of Smith nog wel in Nederland is. Mogelijk is de Canadese topman van Air France KLM al terug naar Parijs. President Trump gaat zijn handtekening zetten onder de begrotingsdeal, waardoor een nieuwe shutdown van de overheid wordt afgewend. Wel zal Trump de noodtoestand uitroepen. Dan kan die buiten het congres om geld vrijmaken voor het bouwen van de muur aan de grens met Mexico. In de begroting wordt daar maar 1,3 miljard dollar voor uitgetrokken. De rest van de 5,7 miljard die nodig is, wil Trump binnenhalen door een gedeeltelijke noodtoestand. De democratische parlementsvoorzitter Nancy Pelosi heeft al laten weten dat ze dit wil tegenhouden. De Britse premier May heeft opnieuw een nederlaag geleden in het Lagerhuis. Ze kreeg geen meerderheid voor een motie waarin ze steun vraagt voor nieuwe Brexit-onderhandelingen in Brussel, omdat een deel van haar eigen partij zich onthield van stemming. De motie had vooral symbolische waarde, maar de verwerping is wel een nieuwe tegenvaller voor May. Oppositieleider Corbyn concludeerde dat er geen steun is voor May's beleid. Kiki Bertens is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het tennistoernooi in Doha. Ze verloor in 2 sets van Elise Mertens uit België, de nummer 21 van de wereld. Als Bertens het toernooi in Doha had gewonnen, was ze gestegen naar de 4e plek op de wereldranglijst. Nu blijft ze steken op plek 8. Begin deze maand schreef Bertens nog het toernooi van Sint-Petersburg op haar naam. Het weer. Vannacht is het helder. Het gaat op veel plaatsen licht vriezen. Daarna een zonnige dag met maxima tussen 11 en 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 3 kilometer. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar staat een file van 2 kilometer tussen knooppunt Deil en de afrit Leerdam. En dat komt door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur Wim T. Schippers, want zijn roemruchte pindakaasvloer is weer uitgesmeerd en ligt klaar in een museum, dit keer in Schiedam. Als er nou iemand fel atheïst was en overtuigd tegen alles wat zweverig klonk, dan was het Willemijn Dikke wel. Inmiddels is ze helemaal de andere kant op gegaan en daar heeft ze een vermakelijk, maar ook nuttig boek over geschreven, De Sjamaan en ik. En zij is hier na 1. Komend uur praat ik met Erik Corton vanwege de voorstelling Celia. En daarin speelt hij Fidel Castro, zonder trainingspak, zonder heese stem. En hij probeert ook niet echt op Fidel te lijken. Dat zou ook ingewikkeld zijn, want Erik Corton is 1,96 meter, schat ik. De voorstelling gaat over Celia Cruz, de Cubaanse superster die moest kiezen tussen de muziek en de revolutie. Erik Corton, acteur, presentator, muzikant, man in pak, tato's tot op zijn knokkels, flink afgetraind in de laatste jaren. En als iemand een mooi liedje speelt, dan is hij de eerste, al is hij zo'n ruwe bonk, om Waterlanders in zijn ogen te krijgen. Zo'n man kun je graag bij je hebben. Erik Corton, geboren in 1969, presenteerde vele programma's op radio en televisie, presenteert ook muziekfestivals, gaat door het leven als een ambassadeur van de Nederlandse muziekwereld, speelde vorig jaar een eindeloze reeks solovoorstellingen in alle hoeken van het land. Zoveel theaters wist hij niet dat er waren. Allemaal naar het boek Ma van Hugo Borst over Alzheimer. En hij kreeg daar veel applaus en erkenning voor. Hij is ook nog ambassadeur van het Rode Kruis. En de voorstelling Celia die speelt hij samen met onder meer Manuska Zegelaar-Breeveld en Suzanne Visser. Erik Corton, welkom. Dank je, Pieter. Heb je vandaag kunnen fietsen? Ja. Het was prachtig weer. Ik was vroeg wakker. Het was koud, fris was het. En ik had al een tijdje niet meer buiten gefietst, omdat ik ben heel druk aan het repeteren. En buiten fietsen, daar moet je tijd voor hebben, vind ik. Ik bedoel, een uurtje buiten fietsen is niks. Dat moet gewoon minimaal 2 uurtjes zijn. En het was heel slecht weer de laatste weken. Dus het kwam er niet van. En vanmorgen wel. En dan ben ik heel gelukkig. En dat is dan een klein rondje, zo 60 kilometer? Ja. Ja, dat is een relatief klein rondje voor wat ik tegenwoordig fiets, ja. Wat is dan een groot rondje? Groot rondje is bijvoorbeeld wat ik met mijn clubje, waar ik dan op zaterdag altijd mee fiets, De Windjammers? Ja, de Windjammers uit Amsterdam. Wij organiseren altijd op derde kerstdag, 27 december, een rondje IJsselmeer. En dat is 270 kilometer. Dat is een serieus rondje. Dat is ook eigenlijk een achterlijk rondje. Want dan zit je zeker voor december als het rot weer is. Ja, daarom. Dus en dat viel dit jaar wel mee. Het jaar daarvoor was het echt verschrikkelijk. Toen hebben we er ook bijna 12 uur over gedaan. Toen was het echt winderig en ijsregen en toestand. En dit jaar ging het eigenlijk best wel goed. Dus 8,5 uur waren we weer thuis. Maar dat is echt een rot end. 270 kilometer. Dat begint echt pijn te doen op een gegeven moment. Je bent op een zeker ogenblik ook een kilo of 25 kwijtgeraakt. Ja, meer zelfs. Ik ben uiteindelijk nu 32 kilo lichter dan 2 jaar geleden in september. Ja. 32 kilo? Ja, dat is een beetje bijna mijn hele dochter. Waar zaten die? Overal. Die zaten echt overal. Het is heel raar, maar als ik dat ook zeg tegen mensen, zeggen mensen, hey, maar je was toch helemaal niet dik? Nee, misschien, dat leek misschien niet zo. Ik was ook niet heel dik. Als je het hebt over, laat me zeggen, heel dik, dan verwacht je een hele grote pens. Die had ik ook. Maar het zat ook, laat me zeggen, op mijn borsten. Op mijn borsten en op mijn armen en mijn benen en mijn kont. En zelfs mijn voeten. Want toen ik 25 kilo lichter was, merkte ik dat ik mijn leren schoenen, dat ik daar zooltjes in moest leggen. Omdat die gewoon los begonnen te zitten. Het is echt heel raar. Het zat echt overal. Petten zijn een maat te groot nu. Dus het zat ook op mijn hoofd. Een soort Michelin-mannetje. Ja, dat was. Ik heb gewoon echt een serieus heel pak zo uitgetrokken. En dat is nu steady 32 kilo lichter. En daar ben ik wel heel gelukkig mee, moet ik eerlijk zeggen. Niet zozeer vanwege dat ik wat forser was, maar ik voelde me gewoon niet goed. En nee, dat, als je wel eens boodschappen gaat doen en je haalt een kratje bier, nou, dat doe jij dan niet meer. Maar goed, dat is dan het eerste zware object dat in mij opkomt. Ja. Dan zijn dit denk ik 3 kratjes bier die je de hele dag volgens met je. Volgens mij ook wel, ja. Nou, ja. Ben je blij als je die kan wegzetten? Zeker. Ja, want dan 3 kratjes bier en dan ook nog 2 boodschappentassen. Dan wordt het serieus zwaar. Als je boodschappen doet. Er zit iets onmatigs in beide kanten. In alles. In het drinken, in het sporten, in de ene richting gaan. Het geheel onthouden of het wegkiepen van meerdere flessen wijn. Ja. Alles onmatig. Nooit een keer in dat midden. Nee. Dat heb ik nooit gekund. En ik begin zo langzamerhand, ik ben nu 50, begin zo langzamerhand te geloven dat ik dat gewoon niet kan. Dat het er gewoon niet op zit, nee, de gematigdheid. Nee. Als ik iets leuk vind, dan ga ik daar, dan doe ik dat helemaal. Ook de slechte dingen in het leven doe ik dan helemaal. En dat is een tijd lang ook echt prima geweest. Maar dat moest op een gegeven moment wel stoppen. Zeker dat met dat drankgebruik, dat moest gewoon. Daar moest ik echt mee ophouden. Zou je van alcoholisme spreken? Ja. Ja, als je meer dan 1,5 fles, 2 flessen wijn op een dag drinkt, dan ben je aardig alcoholistisch bezig, ja. En op het moment dat je besluit, want ik heb 2500 keer besloten, nee, dan drink ik alleen in het weekend. Ja, heel goed. En dan dacht ik op maandag, waar zal ik vrijdagmiddag nou toch eens heen gaan om mijn eerste biertje naar binnen te gooien. Dus dan dronk ik niet van maandag tot en met vrijdag. Maar ik was wel bezig met. En dan zit er iets in je hoofd wat niet klopt. Dan word je wel geleid door het glas. Ja, dan, niet andersom. Ja, precies. En dat ik ook altijd dacht, ja, weet je, hoezo alleen in het weekend. Waarom, als ik dan in het weekend wel mag drinken, waarom dan niet op woensdag? Nou ja, dan was ik er alweer. Dus dat hield ik nooit heel erg lang vol. En dit hou ik heel lang vol. Dit kan ik de rest van mijn leven volhouden. Waarom? Omdat ik gewoon voor mezelf besloten heb. En blijkbaar kan ik dat dus. Als het maar radicaal is. Ja, als ik besluit om te stoppen, dan stop ik ook. En dan is er maar 1 stelregel voor mijzelf. En dat is, stoppen is niet meer beginnen. En dan niet meer een beetje beginnen. Nee, gewoon nooit meer beginnen. Niet meer. Punt. Zijn er andere verslavingen geweest? Ja. Ik heb zo'n beetje alles waar je dit gevoel bij zou kunnen krijgen. Roken, doop, drank, dat is allemaal geweest. De drank was wel de lastigste, omdat het de meest alledaagse is. Alledaagse, voor de hand liggende, sociaal geaccepteerde is. Ik bedoel, als jij 's middags om 00:30 in een etablissement gaat zitten en je bestelt, laten we zeggen, een uitsmijter en een glas chardonnay, zal er niemand raar naar je kijken. Maar als je een uitsmijter en 2 lijntjes op tafel legt, dan heb je toch een probleem. Dus dat is, zijn stiekemer verslavingen. Die zijn lastiger. Dat is ook een spannender spelletje. Want dat was de doop, de coke? Ja. Ja, nou, daar ben ik al heel lang mee gestopt, gelukkig. Maar dat was er ook eentje, ja. Dat was een behoorlijke knokpartij om daar mee te stoppen, ja. Was dat dagelijks gebruik? Op een gegeven moment wel, ja. Ja. Waar komt dat vandaan? Er zit toch een onrust onder of iets. Ja, ik ben daar natuurlijk ook al naar op zoek gegaan. Om te leren waarom ik dat nou eigenlijk doe. Want ik ben geen ongelukkig mens. Ik heb een blijmoedig mens. Ja, ik heb geen... Ik heb geen ernstige frustraties of dingen, jeugd, moeilijk. Als je het zo één op één kausaal wil zoeken, dat is het. Dat is er gewoon niet. Het heeft te maken met het mezelf een beetje uitdagen. Door te denken, kan ik dit? Ja, oh god, dat kan ik. En ik kan... Ik vond dat heel erg lekker. Maar kan ik dit blijven doen zonder dat mensen het in de gaten hebben? Ja, verdomd, dat kan. Vergt ook discipline, een goede verslaving. Ja, een goede verslaving vergt discipline. En een gevecht, want dat levert iedereen die ergens aan verslaafd is... of in ieder geval te ver gaat in het gebruik van dingen. Dat gevecht lever je. Ik bedoel, ik kocht spul wat ik vervolgens... Waarvan ik de helft weer wegflikkerde als ik het net gekocht had... omdat ik dacht, dat moet ik niet doen. Maar die andere helft hield ik dan. En die, weet je, dat soort rare... Dat is verslaafd gedrag. Dat is verslaafd gedrag, ja. Jezelf belonen, straffen tegelijkertijd. Waarom ik dat heb gedaan? Als ik kijk het gemak waarmee ik het nu kan laten staan... dan begrijp ik eigenlijk niet waarom ik dat ooit gedaan heb. Dat is het grappige daarvan. Omdat het eigenlijk heel makkelijk blijkt... om de wereld tegemoet te treden zonder hulpmiddelen. Zeker, ja. En een beetje endorfine van het fietsen. Ja, nou ja, dat fietsen is natuurlijk ook zo onmaat. Daar ben ik ook weer krankzinnig in. Want ik bedoel, ik heb vorig jaar 11.000 kilometer gefietst. Dat doe je ook niet als je het niet leuk vindt... of als je daar niet onmatig in bent, volgens mij. Maar dat vind ik dus, dat is dan, laat maar zeggen, mijn nieuwe high. En dat is er dan gelukkig eentje die een stuk gezonder is dan al die andere rotzooi. Dus er moet een high zijn. Ja, er moet wel iets zijn, ja. Er moet wel iets zijn. Ik moet wel ergens vol voor kunnen gaan. En dat doe ik ook met mijn werk, als ik dat aan het doen ben. Maar daarnaast, dat moet ik wel hebben in mijn leven. Want anders dan wordt het saai. Wordt het saai of wordt het ook meer? Wordt het misschien depressief of wordt het onzeker? Nee, onzeker ben ik niet bang voor, want dat ken ik wel. De onzekerheid, dat vind ik ook niet zo heel erg. Nou, het kan heel erg worden dat je in de spiegel kijkt en denkt, je bent niets waard. Je bent een lulletje, dat zie je wel. Dat is niet de onzekerheid waar ik het over heb. De onzekerheid waar ik het over heb is gewoon het niet weten of je iets kan. Het niet weten of iets goed gaat. Het niet weten hoe je iets moet doen. Daar ben ik niet zo bang voor. Dat is wel leuk eigenlijk. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Want dat zorgt er ook voor dat je gaat knokken. En dat je gaat zoeken naar, maar hoe moet het dan? En gaat leren. Die waar jij het over hebt. Die ik kan het bang zijn dat je het niet meer kunt. Of dat, die ken ik niet. Dat is altijd wel vertrouwen. Ja. Ja. En depressie? Heb je daar aanleg voor? Ik heb er niet meer. Ik heb wel toen ik, laat me zeggen, zo eind 20 was. Midden 20 was wel momenten gehad. En ik heb ook ooit een keer in een soort vlaag van, dan moeten we dat maar doen. Ik geloof 2 weken. Dan moet je het in 3 weken opbouwen. En toen heb ik het 2 weken volgehouden. Een soort pilletjes geslikt. Omdat ik toen echt de najaarssomberheid echt had. Maar ik werd van die pilletjes echt knettergek. Dus daar zijn we toen ook weer heel snel mee opgehouden. En dat is eigenlijk nooit meer teruggekomen is. Dat heb ik. Ik merk wel dat als ik in die donkere dagen, zo de herfst, als ik dan niet blijf bewegen, dan word ik wel narriger. Dan word ik wel ongerust. Hoe noem je dat? Onrustiger. Maar dat heeft iedereen. Daarom. Dus, maar dat is geen depressiviteit of zo. Daar hoeven we niet heel groot over te doen, denk ik. Nee. Je hebt ook wel eens een burn-out gehad. Daar zit ook wel die onmatigheid. Ja, absoluut. Dat was gewoon alles tegelijkertijd doen. Alles doen en je helemaal knetter kapot werken. En ook weer, kan ik dit? De spanning opzoeken. En daarnaast nog drinken, wat in zoverre je weerbaarheid ook niet heel erg ten goede komt. Dus dat was op een gegeven moment was dat gewoon op. Ik zat hiernaast in dat andere gebouw bij 3FM... zat ik s'avonds tussen 10 en 1 uitzendingen te doen. Je weet het, ermee om 1 uur klaar. Voordat ik een beetje unwind was of daar zo... dan was het 14:15 voordat ik wegreed. Dan was ik om 14:30 thuis. Trok ik een fles wijn open. Dan was ik om 3:30 lag ik een keer in bed. Misschien om 4 uur. En dan was er 's morgens waren er weer kinderen die naar school moesten. En dat probeerde ik dan zo goed en zo kwaad als het ging te doen. Dus dat was een schema. En dan deed ik overdag ook nog 400 dingen inspreken van de stem. Ik was de stem van Nederland 3, ik was de stem van 3FM. Ik deed nog dingetjes, hier een vergaderingetje zus voor de radio. Dus mijn dagen sloegen echt helemaal nergens op. En dat was op een gegeven moment gewoon te veel. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Zoiets vergt, dat weet ik nu ook wel. Het vergt discipline. Ja. Dat ik de postbode 's ochtends zag aankomen terwijl ik er nog wakker zat, die is lang voorbij. Ja, en dat is even leuk, maar dat hou je niet. Ja, en ik heb dat 4 jaar gedaan. Dat vind ik nog een hele poos. Ja, dat was na 2 jaar begon die burn-out al wel te fikken, hoor. Maar en uiteindelijk na bijna vier jaar ben ik gestopt nadat ik ook 1,5 jaar zo een beetje niet alle dagen meer deed, maar de helft. Nou ja, dat werd een soort bejaardenschema wat ik ook niet wilde. Want ik wilde ook dat gewoon vol kunnen doen. Maar dat ging niet meer, dat was gewoon op. Dus toen ben ik met 3 vrouwen. Hoe gaat het dan op? Wat gebeurt er dan? Wat is dan zo'n keerpunt? Dat is dat totale verlies aan energie en plezier. En daar begint het mee. Dus eigenlijk het echt je naar je werk toe slepen. En overdag al denken, oh god, dan moet ik dat en dan moet ik dat. Die lijstjes die ik, laat me zeggen, in goede doen maak waar ik naar uitkijk. Dat zijn een soort van springplankjes de hele dag. Ik denk, oh ja, dan hebben we nu dit gehad en dan gaan we nu dat doen. Dan hebben we dat, ah, leuk, oh, dan hebben we dat ook nog. Dat waren op dat moment geen springplankjes, maar een soort jute zakken waar ik in wilde verstoppen. En ik dacht, ik wil niet naar dat volgende ding. Maar ja, het moest wel, want die afspraak stond, dus dan gingen we dat doen. Een deel van jouw werk is dat enthousiasme juist overbrengen. Dat is wel wat ik er ook leuk aan vind, ja. Ja. En zeker op de radio was dat een deel van de kracht van wat ik daar kon doen, volgens mij. Want ik draaide plaatjes die niet per se iedereen leuk vond, maar door het enthousiasme waarmee ik ze de radio op slingerde, kreeg ik toch af en toe van mensen, jus, wat een klerenherrie, maar fijn dat je het hebt laten horen, want daar heb ik daar ook eens kennis van genomen, zoiets. Dat vond ik heel leuk om te doen. Mensen ook kennis leren maken met muziek die ze misschien nooit uit zouden zoeken. En op een dag lukt het niet meer. Kom je niet meer uit je bed, dan krijg je jezelf niet meer voortgesleept. Nou, ik kwam nog wel uit mijn bed, hoor. Dat zo erg was het niet, maar ik merkte dat ik had er geen lol meer in. En dan bel je en dan zeg je, jongens, sorry, het spijt me. Ja, dat is toch niet zo'n heel makkelijk moment. Om dat, laat me zeggen, aan jezelf toe te geven dat het niet gaat. Daar begint het mee dat je denkt, hé, wat heb ik nou? Dan denk je eerst dat het gewoon fysiek is. Dat je denkt, ik heb iets onder de leden of zo. Maar dat bleek het uiteindelijk gewoon helemaal niet te zijn. Dat had ik al wel vrij snel in de gaten, hoor. En dan, ja, dan moet je naar je werkgever. En dan moet je, dat is dezelfde werkgever als waar jij hier nu voor zit. Dat was de VPRO. Die gingen daar prima mee om. Maar dan moet je naar een bedrijfsarts. En dat soort dingen, dat wil je dan ook niet. Dus je denkt, moet ik daar nou? Ja, dan zit je daar te praten. En denk je, ja, ik weet zelf wat er is. Ik ben gewoon klaar. Druk geweest. Ik ben gewoon klaar. Ik vind het niet leuk meer. Dus ja, dat was niet een gelukkige werkperiode, nee. Hoe gaat, volgens mij is het voor jou ook wel goed dat je een gezin hebt en een vrouw. En hoe gaat die daarmee om? Met iemand die onmatig is, radicaal is, de ene kant op de andere kant. Die emotioneel leeft. Dat heeft ook twee kanten. Dat is op het moment dat het radicaal leuk is, dan is het ook radicaal leuk. Op het moment dan is het dat feest het, om met jou te zijn. Dan is het volgens mij best leuk om met mij te zijn, ja. Ja, en op het moment dat ik de periodes dat ik het niet leuk had, of niet leuk. Ja, dat ik me radicaal met niet leuke dingen bezig hield, was het voor haar ook echt een stuk minder leuk, ja. En daar hebben we het ook uitgebreid. Dat hebben we uitgebreid met z'n tweeën geleefd. En dat hebben we ook goed overleefd. En we zijn ook nog steeds heel gelukkig samen. En de manier waarop ik nu ben, is wel een stuk fijner. Want dat is weliswaar. Heb ik nog steeds dat onmatige dan nu in dat fietsen. Maar ik ben veel meer, omdat ik mezelf niet meer vergiftig en verdoofd met dan wel drank of andere dingen, ben ik veel meer in het moment. Je bent meer aanwezig. Je bent aan er het ook. Leven, ja. Als papa er is, dan is papa precies, er ook. Precies, dan ben ik er nu ook echt. En ik ben en papa begint ook niet slap te ouwe hoeren na 9. Nee, en ik kan ook gewoon, ik heb ook gewoon de energie om weet ik veel, als ik een lange dag heb gehad, om dan ook nog boodschappen te doen en te koken. En dat die energie is er nu gewoon enorm. En dat is hartstikke fijn. Daar ben ik alleen maar heel gelukkig mee. Laten we het over leuke dingen hebben. Ja, laten we het over leuke dingen hebben. Jouw jeugd, dat zei je al, is een gelukkige jeugd geweest. Het gezin waar je uitkomt is een hecht en een vrolijk gezin. Ja, dat is een heel liefdevol gezin altijd geweest. Ja. Ik kom uit een dorp, hè, uit Oosterbeek bij Arnhem. Beetje chic toch, vergeleken met Arnhem? Oosterbeek was een beetje zo'n, ik noem dat inderdaad een dorp voor een beetje chique oude mensen. Veel oud-Indiëgangers, veel oud geld. Een dorp wat ook heel raar verdeeld is. Mooi verdeeld is ook tegelijkertijd. En ik heb dorp de laatste paar jaar al schrijvend meerdere malen als metafoor gebruikt voor een tweedeling. En een tweedeling die in ons land ook is. En een land wat steeds gepolariseerder raakt. Ik kom uit een dorp waarin dat van nature zo was. Je had het Bovendorp, want Oosterbeek ligt aan de Veluwezoom. Dus het ligt een beetje tegen de Veluwe aan. Het loopt ook echt omhoog. Dus je had het Bovendorp en het Benedendorp. En het Benedendorp stonden de grote dure huizen. Daar woonden de tandarts en de dokter. En boven had je de D-trein, werd dat vroeger. Dat waren kleine arbeidershuisjes van mensen die in Hevea-dorp in de rubberfabriek werkten en dat soort dingen. En dat is echt een tweedeling door dat dorp. En daar middendoor loopt de doorgaande weg tussen Wageningen en Arnhem. En die weg, nou ja, daar reden forensen heen en weer. En die weg sneed dat dorp precies in twee helften. En aan welke kant zaten jullie? Wij woonden aan die doorgaande weg. Precies op de scheidslijn. Precies op de scheidslijn tussen Oosterbeek hoog en Oosterbeek laag. En jouw ouders hadden een kapperszaak, dus die waren met iedereen bevriend. Zeker, dat was ook het leuke daarvan. Daar kwam dus iedereen. Daar kwamen mensen vanuit het Bovendorp, maar ook mensen uit het Benedendorp. Dus ik heb, en het was een kapperszaak aan huis. Dus mijn ouders waren ook altijd thuis, want ze stonden met z'n tweeën in die kapperszaak. En die vat aan huis. Dus als ik thuis kwam van school, van de lagere school of de middelbare school, dan kwam ik achter binnen en dan liep ik naar de zaak. En dan stond mijn vader en mijn vrouw op de kamer of mijn moeder of wat dan ook. En dan liep ik daar naartoe. Dan moest ik altijd eerst dag mevrouw tegen die mevrouw zeggen. En dan zei wat, oh, hallo, dag. En dan kon ik iets aan mijn vader of mijn moeder vragen. En wat deden ze? Opscheren, watergolven, permanente? Nee, het is echt een dameskapsalon. Hè? Dus scheren, dat bestond nog niet voor vrouwen. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is echt was- en watergolven, permanente, dat soort opkammen, dat soort dingen. Kleurtje erbij. Ja. Je bent zelf ook altijd een man van kapsels geweest. Of in ieder geval van looks. Ja, ik vind stijl wel leuk, ja. Als je er een beetje iets aan doet. Om een soort statement te maken met hoe je erbij loopt. Ja, waarom niet? Ik bedoel, het is, ik kan altijd heel erg, ik mag altijd heel erg graag kijken. En als je bijvoorbeeld beelden uit de jaren 20 ziet, dan zie je mannen die allemaal eenvormig gekleed zijn. Een beetje afhankelijk nou van welke klasse ze toebehoren, maar met petten en hoeden. Maar allemaal met een das en met een overhemd. Je hebt een vestje eroverheen en een lange jas en goede schoenen. Ik vind dat wel mooi, ja. Ik vind dat ook wel iets wat, ik bedoel, ik zit er nu zelf bij in een spijkerbroek, grimschoenen en een t-shirt. Ja, maar een t-shirt. Het is half vijf 's nachts. Dus dat, dat is ook zo. Maar ik heb het echt jarenlang toch wel volgehouden om dat toch wel eigenlijk altijd aan te doen. Alleen met dat sporten, elke keer een driedelige aan en uit, dat kostte me te veel tijd. Dus met zo'n hangertje in de lokker. Ik laat het nu ook wel eens achterwege, ja. Ja, maar ik vind dat toch wel mooi om er iets, ik vind dat voor mannen ook wel leuk om iets aan te doen. Weet je, ons hele land loopt rond in spijkerbroeken en gymschoenen. Wat op zich helemaal niks mis mee is. Maar je kan er ook af en toe wel wat aan doen. Ja, vind ik ook. En dat deden jouw ouders ook wel? Nee, niet echt eigenlijk. Niet echt eigenlijk. Nee. Nee, niet echt. Nee, ja, nee, het was ook niet, het was ook niet je, hoe moet je dat nou zeggen? Mijn vader is ook niet echt een middenstander. Ik bedoel, het was wel een middenstander. Maar mijn vader las alles wat los en vast zat. Mijn vader was amateur astronoom. Dus die ging naar een sterrenkijkclub. En die stond dan in Dieren boven in een oude klokkentoren. Stond hij door zo'n kijker naar hemellichamen te kijken. En daar met mensen over de banen te berekenen. En dat soort dingen. Mijn moeder is altijd heel creatief geweest. Die gaf handwerkles op het dorp in Arnhem, weet je wel. Dat ding wat door Mies Bouwman nog geopend is. De Johanna Stichting heette dat, geloof ik. Dus, en mijn moeder was altijd bezig met handwerken, dingen, creatief zingen, poëzie, weet ik veel. Ik wil niet zeggen dat middenstanders dat normaal gesproken niet doen. Maar mijn vader was niet een typische kap. Ook helemaal niet op uiterlijkheid gericht. Mijn vader had een baard. Maar cultureel gezien, jij kwam als kind al, of als een jonge man al, in het museum in Arnhem. Ja. Ja. Ja, dat was ook vrij makkelijk. Want de lijn 1, dat is de trolleybus van Arnhem naar Oosterbeek en weer terug. Dat is de eerste trolleybus, die lijn die daar aangelegd was. Die stopte bij mij voor de deur. Dus ik kon dan instappen. En die stopte voor het gemeentemuseum. En dan kon ik daar zo naar binnen lopen. Dus ik mocht op zondag, hoe klein ik ook was, mocht ik van mijn moeder instappen in de trolleybus. Het gemeentemuseum. En dan werd ik daar rondgeleid door Pierre Jansen, de toenmalige directeur. Of ik ging alleen. En dan was er geen rondleiding. En dan liep ik daar rond. En dan ging ik weer met de trolleybus terug. Dat was een heel veilig ritje. En heel leuk. Want ik heb van Pierre Jansen heb ik geleerd om naar mooie dingen te kijken. Ja, dat deed hij heel mooi trouwens. Dat heb ik van meer mensen gehoord. Ja, wat hij deed was zo ontzettend cool. En dat is zo'n slimme les die ik heb geleerd om in een museum rond te lopen. Want als je, weet ik veel, je gaat naar het Louvre of naar het MoMA. Weet je, die grote musea die zijn zo groot. En als je alles gaat bekijken, dat kan ik niet. Dus nee, dan ben je op een gegeven moment verzadigd. Ja, dus wat hij zei, en had hij dan die kenmerken, want hij trilde natuurlijk. Ik weet niet of hij nou daadwerkelijk Parkinson had of niet, maar hij trilde altijd met zijn vinger. Stond altijd een beetje zo. En dan zei hij, dan waren we met meerdere kinderen, want zondagmiddag was kindermiddag, dan kon je daarheen en dan werd je rondgeleid door hem. En dan zei hij, oké jongens, dan gaan we nu deze zaal in. En dan ga je lopen. En dan kijk je naar links. En dan kijk je naar rechts. En dan kijk je naar links. En dan kijk je naar rechts. En dan kijk je naar rechts. En dan weet je dat je iets gezien hebt wat je mooi vindt. Er doorheen lopen, gewoon scannen. Lopen, en dan kijken. Als je een double take hebt. Als je denkt, van ik kijk naar rechts en je kijkt nog een keer. Dan weet je dat je door iets gepakt bent. En ga dan rustig kijken. Dat vind ik prachtig. En hij leerde ook om, laat me zeggen, bij schilderijen of dingen gewoon. Hij zei, ga nou eens op 4 meter staan en kijk naar het hele schilderij. Ga nu eens, loop er helemaal naartoe. Totdat je echt op 20 centimeter ervan bent. En dat alleen maar dat kleine stukje pakt. Concentreer je daarop en loop nou eens diezelfde 4 meter achteruit. Dan zie je een totaal ander schilderij. En dat is zo. Ja, jouw eerste ambitie was acteur worden. Ja. Muzikant worden. Je hebt in bandjes gespeeld. Ja. Presentator ben je op een zeker ogenblik ook geworden. Schrijven heb je altijd wel een beetje gedaan. Ja. Boeken. De man die niet kon kiezen. Nee, de man die heel pragmatisch na de toneelschool tot de ontdekking kwam dat je van acteren in Nederland niet zo heel goed kunt leven. Zeker als je begint. Dan zit je de helft van de tijd zit je gewoon niks te doen. En dat kan ik niet zo goed. Zoals je hebt. Nee, zoals waar we het net al over hebben gehad. Dus ook daarin onmatig gewoon het niet kunnen handelen dat ik niet continu werk had. Dus als ik niet acteerde, dan. Ik speelde gitaar. Dat doe ik vanaf mijn 10e. En ik heb vanaf mijn 14e bandjes gehad. Dus dan pakte ik dat ding op. En dan zocht ik mensen op met wie ik een beetje muziek ging maken. En dat gierde dan wel eens uit de klauw. Dat we een bandje hadden. Dat ging nou goed. En dan waren we aan het toeren met een bandje. En dan kwam er weer een acteerklus. En dan was ik aan het acteren. En vanuit dat spelen met die band en het acteren gecombineerd kwam ik via Sylvia Millekam op televisie terecht. Die zei, hey, wat leuk om je dat bij mij eens wat doen. En via Sylvia Millekam en die muziek kwam ik uiteindelijk bij Purper terecht. Toen heb ik cabaret gemaakt. En vanuit dat cabaret kwam ik bij John de Mol producties op televisie terecht, waar ik een muziekprogramma heb gedaan. En zo is dat bij mij altijd een soort. En dat is het eigenlijk nog steeds. Elke keer doe ik iets en dan valt dat dingetje om en dat tikt iets anders aan en dat gaat dan in beweging. En zo blijft het elkaar aansteken, lijkt het wel. Dus het is niet een bewuste keuze. Waar jij op let is of de energie er is, het enthousiasme er nog is. Want anders dan anders hoeft het niet. Wordt het ook destructief, dan gaat het ook mis. Ja. En er is wel een soort vertrouwen. Het komt wel goed. Ja. Er zal wel iets komen. Dit kan ik uiteindelijk wel. Dit is eng, daarom ga ik het juist doen. Ja. Erop af, voorwaarts. Ja, ik heb volgens mij nog nooit, behalve als het me van tevoren al niet leuk lijkt, maar ik heb nog nooit iets niet gedaan omdat ik dacht, oh, dat vind ik eng. Behalve bungee jumpen en dat soort nonsens. Want dat durf ik ook niet. Dat durf ik gewoon niet. Laat me zeggen, dat vindt mijn lijf niet leuk. Maar ik durf dat wel, maar het lijkt me geen comfortabele ervaring. Nee, dat is het meer. Ja. Denk ja, dat schud je door elkaar. Dan hang je aan de elastiek en dan hang je met je hoofd naar beneden. Dat betreft ben ik echt een schijtluister nummer 1. Maken. Dat is gewoon niet fijn. Nee. Dat durf ik niet. Maar laat me zeggen, op werkgebied of dingen waarvan daar kijken mensen naar en die gaan er wat van vinden. Daar heb ik nooit het gevoel gehad van dat moet ik niet doen, want dat vind ik eng. Nee. Geen gitaarband dit keer. Geen scheurende gitaar. Nee. Geen rock'n'roll. We gaan luisteren naar iets. Nou, dit vind ik echt prachtig. En daar gaat jullie voorstelling over. Gaan we naar Celia? Gaan Celia Cruz luisteren. En een nummer dat ook in de voorstelling een grote rol speelt. Een van haar bekendere liedjes. La vida es un carnaval. Zeker. Het leven is een feest. La vida es un carnaval van Celia Cruz, naar aanleiding van de voorstelling Celia die te zien is in de theaters. Ik denk dat mensen nu nog wel even wakker blijven. Nou, zo goed. Een beetje pepperoni er doorheen zo in de nacht. Ja, mooi. Jij speelt Fidel Castro in die voorstelling. Ja. Het is net na de revolutie en Batista is verjaagd. Celia Cruz is de superster van Cuba, wereldberoemd. En haar eerste aandrang is gewoon maken dat ik wegkom hier, move. Dat heb ik hier te zoeken. Dat is eigenlijk raar gegaan, want zij gingen op tournee Celia Cruz met haar hele gevolg. Dus met haar man, Pedro Knight, en met Nerita, haar vaste assistent en band. En die vlogen naar Mexico. En toen werd er besloten, we gaan niet meer terug. Zoals ook in de jaren daarna veel sporters bijvoorbeeld ook gedaan hebben. Dus basketballers of boksers die ergens in het buitenland het toernooi gingen knokken of spelen en dan niet meer teruggingen. Maar dat betekende wel dat je echt niet meer terugkomt. Want Castro had besloten, als je weggaat, dan voor oktober terug. Als je niet terug bent, dan hoef je nooit meer terug te komen. Dan is het gewoon klaar. De bannelingen die je nog steeds in Miami kunt treffen. En dan zitten er en echt in New York veel. En ja, op heel veel plekken. Ja. In de voorstelling gaat het over een ontmoeting tussen Celia Cruz en Celia Sanchez. De vrouwelijke helft van de revolutie is met Castro. Dat is wel grappig. Want dat is een naam die Celia Cruz. Dat gaat meestal wel een belletje rinkelen. Maar Celia Sanchez kennen mensen echt niet. Terwijl dat echt een vrouw is die. Als je daar eens over leest, die toen Fidel Castro en Che Guevara en die jongens die met die revolutievlag zijn gaan strijken met de eer. Zij heeft die hele revolutie voorgekookt en de hele logistiek gemaakt, waardoor die mannen, toen ze uiteindelijk uit ballingschap uit Mexico terugkwamen naar dat eiland, die revolutie ook daadwerkelijk konden vormgeven. Dat heeft zij allemaal ervoor gezorgd dat kon. En dat weet je niet. Zij was niet de enige vrouw, hoor. Er waren heel veel vrouwen. Maar die zijn. Daarom wordt deze voorstelling ook. Daarom wilden we deze voorstelling ook maken. Urban Myth, dat is de producent, wilde deze voorstelling heel graag maken. Om ook te laten merken dat al die revolutionairen met die baarden die overal op de muren en op t-shirts en weet ik veel wat staan. Dat is hartstikke leuk. Maar die vrouwen hebben een hele grote rol gespeeld, ja. Jouw rol is wel interessant in de voorstelling, want jij speelt aan de ene kant Fidel Castro. Ja. Maar tegelijk ben jij ook wat in klassiek theater zou heten het koor. Je biedt een soort reflectie op wat er gebeurt. En die reflectie is ook naar het heden. Wat is eigenlijk een revolutie? Wat is eigenlijk een ideaal als je mensen vermoordt? Ja. Wat is eigenlijk een ideaal als je eerst vuile handen moet maken om bij dat hoge zuivere uit te komen? Ja, de grap is dat ik dat nog wel begrijp. Dat je vuile handen moet maken soms. Tenminste, dat vertel ik ook in de voorstelling. Dat ik me. Als je onderdrukt wordt. En alles uitgeknepen wordt. En het land ongelijk is. En je hebt geen rechten. En het water staat je aan de lippen. Dat je op een gegeven moment denkt. Ja, en nu. En je weet het zo te organiseren. Dat er inderdaad een revolte komt. En er komt een opstand. En er komt een revolutie. En je werpt dat regime omver. Dat daar vuile handen bij gemaakt worden, dat snap ik heel goed. Dat daar doden bij vallen, dat begrijp ik heel goed. Want dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat er een woede loskomt en dat allemaal niet netjes gaat, dat snap ik. Het enige is dat als je in de geschiedenis gaat kijken naar al die revoluties die hebben plaatsgevonden, dat er echt daarna maar weinig revoluties zijn waarin de revolutionairen daarna een rol zijn gaan spelen waarvan je denkt, goh, nou, die hebben het inderdaad echt beter gemaakt. Nee, ze zijn hetzelfde gaan doen, over het algemeen. Vrijwel zonder uitzondering. Ik heb voor het Rode Kruis in Colombia gezeten en daar met mensen van de FARC en ook verhalen gehoord over wat er door mensen die gewoon in dorpjes wonen, wat de FARC daar aan afgrijzelijke dingen uithaalde om dat volk wat ze eigenlijk voor hen zouden moeten winnen, omdat ze voor hen streden, om ze gewoon onder de duim te houden en bang te houden en ze in die zin aan hen te binden. Dat waren verhalen, daar moest je van kotsen. Dat was echt zo verschrikkelijk. Dat je denkt, ja, maar in eerste instantie, het initiële idee van waaruit deze beweging is opgericht is niet slecht. Het idee wat Fidel Castro en Che Guevara hadden om met Cuba te doen is echt niet slecht. Want wat Batista met dat eiland deed was verschrikkelijk. Dat mensen hadden armoede, mensen konden niet lezen. Het was door en door corrupt. Hij nodigde alleen maar de Amerikanen uit in die casino's en die danspaleizen om daar te gokken en met prostituees en toestanden. Dat was een Sodom en Gomorra waar hij alleen maar rijker van werd en de bevolking armer. Dus dat daar een revolutie kwam, was eigenlijk heel mooi. Maar wat er uiteindelijk uitgekomen is, ja, dat heeft ook weer heel veel kanten. Hè? Want weet je, ik denk dat de plannen best goed waren. Maar vanaf het moment dat de revolutie, en daar gaat de voorstelling ook voor een deel over, dat de revolutie er was, Is Amerika met zijn volle gewicht tegen Cuba aan gaan hangen onder het motto, ja, maar dit gaan we dus niet doen. Ze waren aan hun mooie speeltuin kwijt met de casino's. En daar werd geflirt met het communisme, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in dat het ook echt een communistisch regime werd, omdat ja, niemand de boel meer steunde. Amerika daar tegen stond en Khrushchev zei, nou, dan zorgen wij er wel voor. Maar hier, wij zorgen dat ze hier niet onder de voet lopen. Dus, maar ik denk ook dat het uiteindelijk is dat een te hoog gestemd ideaal, dat maakt dat je het ook niet mag tegenspreken, dat kritiek onmogelijk wordt en zeker. De revolutie eet eerst zijn kinderen en daarna zijn idealen op. Ja, zo werkt het over het algemeen wel. En dan kom je uiteindelijk in dezelfde narigheid en bloedstollende ellende terecht als waar mensen daarvoor in zaten. Toch zou ik jou wel als een idealist of als een progressief of een linkse jongen typeren. Ja, ja, maar daar ben ik ook. Ja. Daar is niet zo heel veel tegen in te brengen. In zoverre, dat ben ik altijd geweest. Ik stond echt als 15, 16-jarige jongen bij borstelen kernenergie, nee bedankt sticker op mijn gele jasje met een ding. En ik stond in 1986 bij de scholierendemonstratie klappen op te vangen van de politie op het Gele Rijdersplein in Arnhem. En ik stond te demonstreren voor onze krakersrecht in Arnhem en ook in Amsterdam. Want ik ging ook naar Amsterdam om daar te demonstreren. Ik was zo'n gastje, ja. Omdat ik vond dat anders moest. Vond, maar of vindt? Waar zijn we? Nee, ik vind dat nog steeds alleen. Kijk, ik ben niet degene die cynisch gaat lopen doen over 15.000 kinderen die op het Malieveld gaan staan. Ik vind dat ze dat moeten doen. En de manier waarop ze dat doen, vind ik alleen maar heel bewonderenswaardig. Ik ben blij dat er eindelijk weer eens een keer wat kinderen op het Malieveld gaan staan. In zo'n demonstratie. Dat vind ik oprecht. Dat vond iedereen wel toch dat het sympathiek was. Ze gingen daarna McDonald's eten. Maar goed, nou ja, daar ben je dom maar voor. Snap je dat, alleen dat al. Alleen het feit dat er allemaal witte, grijze, middelbare mannen dat gaan lopen afdoen als ze, oh ja, die kinderen nou, weet je, als ze later groot worden, dan worden ze wel zelf rechts. Ik zo de flikker toch op. Dat hoor ik ook al mijn hele leven. Ik bedoel, mensen zijn gewoon nou eenmaal anders. En het verstand zit soms gewoon niet per se bij oude witte mannen. Maar gewoon dat je eens een keer moet luisteren naar mensen die het anders willen. En dat zijn vaak jonge mensen. Het zit er nog wel, ja. Je hebt een tijd op Radio 1 gepresenteerd. En ook daar kwam een ongeluksmoment voor jezelf dat je dacht, god, daar ga ik weer. Ik moet weer. Daar zit ik weer. Dat had hier denk ik ook een beetje mee te maken met het feit dat ik van sommige dingen gewoon nog steeds buitengewoon pissig kan worden. En dan moest je objectief. En dan moest ik objectief doen en blijven. En dat kon ik steeds minder goed. En ik merk dat ik niet heel erg in de wieg gelegd ben voor een ieder. Kijk, de inhoud van het programma was wel iedere dag anders. Maar het feit dat ik iedere dag naar deze omgeving moest en een bureau en een computer. En een vaste parkeerplek. En een vaste parkeerplek, dat was nou niet helemaal waar ik gelukkig van werd. Maar ik vind het, en nogmaals, de programma's die ik deed, nou, het Oog was dan wat objectiever, maar de nieuwsbv overdag, daar kon ik best wel, daar hoefde ik niet, laat me zeggen, tot op het bot objectief. En, nee, maar dat is van de VARA. Ja, daarom, dat hoefde niet. Maar toch, ja, ik weet niet. Ik heb daar werd ik niet heel gelukkig van. Dus dan, nou ja, dan stop ik met dingen. Ja. Je noemde het al, hè? Jij doet dingen voor het Rode Kruis en dan ga je op reis. En dat zou van een afstand kunnen lijken van, oké, dan heb je een BN'er en die gaat er naartoe op de foto. En daar kan je ook heel cynisch over doen. Zeker. In jouw geval is dat in ieder geval in delen van Afrika waar je bent geweest een veel diepgaandere band geworden. Ja. Een vriendschap, een liefde, zelfs een wens om er naartoe te verhuizen is er in ieder geval geweest. Ja, en die is er nog steeds. En ik heb heel veel vrienden gemaakt in 15 jaar reizen op dat continent. Maar ik op de een of andere hele rare manier, toen ik daar voor het eerst kwam, heel veel, hoe moet je dat zeggen, een soort van rust had. Ondanks het feit dat het op sommige plekken totaal onrustig was en in alles anders dan wat ik ken. Maar je bent in Tjaad geweest. Ja. Een land dat is geteisterd door burgeroorlogen. Zeker. Daarna alle denkbare problemen. Ziektes, droogtes. Dat was het eerste land waar ik heen ging zelfs. Dat was mijn kennismaking. Eerste kennismaking. Ja, ik kwam in N'Djamena aan. Ik was dus nog nooit op het Afrikaanse continent geweest en stapte daaruit. En het was 250 miljoen miljard graden warm. En het was droog. En het rook naar van alles en nog wat. En ik rook mensen. Dat is misschien een beetje raar om te zeggen. Misschien, maar wij zijn hier allemaal van de deodorant generatie. En wij wassen onze kleren als we denken, oh, het ruikt een beetje. En dat is daar niet zo. Dus je ruikt het leven van. Je ruikt het mensen. En dat vond ik zo prettig. Dat vind ik eigenlijk nog steeds. Je voelde je daar thuis. Ja, maar dat vind ik nog steeds. Ik kom veel in Kenia, omdat ik daar de meeste vrienden heb wonen. En dat zijn. Kenianen. En die wonen in kleine huisjes. Ik weet niet, ik vind het altijd zo moeilijk om erover te. Want het klinkt dan altijd zo. Oh, die witte meneer die daar. En dat is het natuurlijk ook. En dat besef is er ook. Dat ik een witte meneer ben die daar nooit. Want ik ben niet van hun. En ik behoor ook niet bij hun. Maar zeg eens wat je wilde zeggen. Zonder alle disclaimers. Ja, dit is geen disclaimer. Ik hoor het mezelf namelijk altijd ook zeggen. Als ik het mooi wil omschrijven. Dan denk ik, ja. Maar er is van alles aan de hand. Ja, natuurlijk is er van alles aan de hand. Als ik daar ben. Voel ik me ongelooflijk thuis. Is er een soort relatie met de mensen die ik daar nu goed ken, die ik hier niet heb. En dan heb ik het over de manier van converseren. Dan heb ik het niet over de laat me zeggen, het feit dat ik een witte meneer ben. Maar gewoon over de warmte waarmee ik met mensen ben. Daar zit. In de binnenkring die ik daar inmiddels goed heb leren kennen, daar zit zoveel liefde voor het leven. Ondanks het feit dat de uitdagingen veel groter zijn dan in mijn leven. En dat wordt gedeeld. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Maar, dat. Maar is het echte vriendschap? Volledige ja. Vriendschap zoals je die zou hebben met een van de windjammers of met iemand uit de rock'n'roll hier. Sterker nog, omdat we elkaar niet zo heel vaak van dichtbij zien, is die vriendschap op het moment dat ik er wel ben, zelfs. Het is een beetje als laat me zeggen, de verliefdheid is heel snel zoveel mogelijk van elkaar te leren kennen, te voelen, te snappen, in je op te nemen. Omdat je ook in dit geval ook weer een tijdje weg bent. Ik bedoel, ik bel heel veel en we hebben veel contact. Maar als ik er ben, dan ben ik daar voor de volle 100% samen met John of met Rosemary of met de mensen met wie ik daar. En die uitwisseling, ja, die ken ik hier niet. En dat zijn gewoon waarschijnlijk boeren of iets. John is chauffeur bij het Keniaanse Rode Kruis. Zo heb ik hem ook leren kennen in 2008. Ja. Vlak na het geweld wat losbarstte na die verkiezingen in eind 2007 was ik er in januari 2008. En dat was een chaos en een drama in Eldoret waar hij woonde. En ik was daar omdat het Nederlandse Rode Kruis bezig was om. Mensen wiens huizen verbrand waren, om dat weer te gaan opbouwen. Maar dat is een heel lastig ding, omdat het een etnisch conflict was tussen twee groepen. En van de ene groep waren de huizen verbrand, en van de andere groep waren huizen vernield of wat dan ook. En dan moet je dus kijken wie ga je dan, welke huizen ga je waar opbouwen, zonder dat je dus de een gaat bevoordelen boven de ander. En dat is heel goed gegaan in die buurt. En daar was ik. Daar was ik mee bezig. En John was mijn chauffeur. Dus ik heb heel veel gesprekken toen met hem gevoerd over de situatie daar. Dus daarom heb ik ook de situatie goed leren kennen. De plek goed leren kennen. En John goed leren kennen. En die vriendschap is nooit. Die is tot op de dag van vandaag. Spreken elkaar. Nou, we spreken elkaar één keer in de 2-3 weken. En appen. Want dat gaat ook gewoon heel makkelijk. Dat is 2-3 keer in de week. Krijg ik een berichtje over de kinderen of weet ik veel. En wat doet hij nu? Hij rijdt nog steeds. Hij is nu. Hij is logistiek manager, heet het officieel. Oftewel, hij is nog steeds chauffeur. Maar hij zorgt nu voor caravanen. Als er in bepaalde delen van Kenia iets aan de hand is, dan zorgt hij ervoor dat de boel daar naartoe getransporteerd wordt. Dus hij is niet alleen maar niet meer verantwoordelijk voor zijn eigen auto, maar ook voor het transport van goederen en andere en mensen, personeel. En als je dan tegen je vrouw zegt, ik heb zoiets gevonden. En eigenlijk zou ik, ja, voel ik me daar gelukkig. En ik heb daar vrienden. En misschien wil ik daar op een dag wel naartoe. Mm-hmm. Wil ik wel gewoon daar verder met mijn leven. Wat zegt je vrouw dan? Dat gaan we, dat misschien ergens ooit, maar niet nu. En zegt niet je bent gek of haan had toch eens op. Nee, zeker niet. Nee, want we zijn ook met z'n tweeën daar geweest. Ze weet ook waar het over gaat en ze kent die mensen ook. Dus dat is ook niet iets wat heel ver afstand heeft of zo. Maar niet nu. We hebben een meisje van 16 en een jongen van 19. En een baan en een huis. Dus misschien gebeurt het wel nooit. Maar dan gaan we gewoon wat vaker die kant op. Dat kan natuurlijk ook. Proeven van dat gevoel. Er zit ook een soort romantiek in alles wat je vertelt. Ja? Of een soort, ik weet niet hoe ik het nou precies moet omschrijven, maar een soort, nou ja, een soort wens om op het uiterste te leven. Of een wens om dat leven, ja, permanent ten volste te ervaren. Dat is ook wel wat ik probeer. Dat is wel wat ik probeer te doen. Ik vind het belangrijk dat op die hele kleine, dat hele kleine stukje wat mijn leven dan is, op die hele tijdlijn van wat de wereld behelst, dat ik daar wel iets doe wat. Dat is grappig. Ik moet eigenlijk één stap eerder. Ik heb me nooit in het leven afgevraagd wat sommige mensen. Wat is de zin van het leven? Dat wordt heel vaak gezegd. Wat is de zin van het leven? Dat is een ding wat ik me nog nooit op die manier letterlijk heb afgevraagd. Want er gelooft je al vanaf het begin niet in dat er iets van een zin zou zijn. Ik denk dat het namelijk geen zin heeft. Het enige wat jij kunt doen is er zin aan geven. Dat is wat je doet. Dus het heeft geen zin. Dat moet je zelf doen. En als je dat niet doet, ja, dan hoe zinlozer het dan denk ik wordt. Dus ik wil de zin aan dat leven zelf maken. En dat kan ik alleen maar doen door. En dat kan ik ook niet alleen, dat moet ik met mensen doen. En als je weet wat er allemaal op de wereld is en wat er allemaal gebeurt waar je geen weet van hebt, daar wil ik weet van hebben. Dus ik wil dat weten. En vroeger deed ik dat toen ik jong was, lezend, door alles te lezen wat los en vast zat. En op een gegeven moment kom je in de gelukkige omstandigheid dat je ook eens een keer ergens naartoe kan. Dat je met mensen kunt spreken. Nou ja, het internet ontsluit natuurlijk ook een heel groot deel van de wereld. Ik wil leren en snappen hoe dingen zijn. En ik wil er wat bij voelen. En daar wil ik het liefst ook nog iets aan teruggeven. Want dat zou ik heel mooi vinden. Als iedereen dat nou doet. Als iedereen dat nou een klein beetje aan elkaar teruggeeft. Dat wat jij leert of mooi vindt of voelt. Of wat je ontroert of waar je boos van wordt. Of wat, dan geef het een klein beetje aan een ander. En zorg dat je daarin elkaar leert kennen. En daar ben ik echt van overtuigd. Als oude linkse jongen. Als we dat nou eens doen. En echt een beetje luisteren. In plaats van continu je muil open te trekken. Dan gaan we echt anders met elkaar om. Want als je luistert, ga je automatisch anders lullen. En dat is heel hard nodig, vind ik, op dit moment. Dat doen we namelijk niet meer. Luisteren? Nee. Dat hoorde ik van de week ook wel iemand zeggen. Nou ja, het is ook geen geniale vondst van mij. Maar dat is zo. Als je gewoon goed kijk, als je het ziet, en dan heb ik het over, laat me zeggen, maatschappelijke discussie, punten of wat dan ook. Mensen schreeuwen. Een soort cacophonie geworden. Ja, en dat ik denk, luister nou gewoon eerst even wat iemand te zeggen heeft. Ik geloof echt dat je van alles vindt. Echt waar, daar geloof ik echt in. En dat is heel waardevol. Hij of zij vindt ook wat. Luister even. En dan luistert hij of zij naar jou. En dan kun je eens kijken waar je elkaar overlapt en waar je van kunt denken, oké, maar dan snappen we elkaar daar wel in. Maar daar kom je vaak niet eens, want mensen hebben alweer ja, iets spugen de wereld onder met het venijn waar ze. En blijkbaar, ja, vinden we dat lekker. Blijkbaar is dat de tijdsgeest dat we dat alleen maar willen. Want er zijn hele programma's opgestoeld om dat maar te doen. Er zijn hele social media kanalen die daar op lijken te drijven. Is om elkaar zo hard mogelijk af te vallen. Dat is natuurlijk ook gewoon ontworpen. Omdat je brein is erop afgericht. Om op de savanne op strijd georiënteerd te zijn. Want dat is gevaar. Ja, en dus moet je, ja, dus jouw aandacht gaat er naartoe. En dat is goed voor de advertentie. Nee, maar Pieter, als we dat allemaal zo gaan bekijken. Ja, dan hoef je alleen maar voor je kleine in-crowd cirkeltje te zorgen. En voor de rest steek je iedereen een overhoop in een speer. En daar waren we. Dat was lang geleden. Lukt het je ook om, wat je eerder zei, hè, als het eng is, erop af. Het onverschrokken te zijn. juist dat als je, waar je die spanning voelt, gaan naar voren. Ja. Doe je dat ook met de grotere dingen? Want je had het toch over een soort besef van de kortstondigheid van het bestaan en de kwetsbaarheid ervan. Lukt het je ook met ouderdom, met sterfelijkheid, met dood? Ja. Lukt het je om daar onverschrokken naartoe te leven? Nou, onverschrokken weet ik niet, want daarvoor is het voor mijn gevoel nog net even te ver weg. Laat me zeggen, voor mijn eigen bestaan. Ik bedoel dat er mensen om me heen doodgaan en oud worden, aftakelen, langzaam wegdrijven. Dat ken ik nu. En daar kan ik mee omgaan. Dat is verdrietig en dat is. En dat kost energie, maar daar kan ik mee omgaan. Maar in de richting van mezelf. Weet je. Het is nou eenmaal zo dat we hier. Dat je doodgaat. En dat weet ik al mijn hele leven lang. Nooit aan getwijfeld. Nee, daar heb ik nooit aan getwijfeld. En dat is iets wat je als heel beangstigend kunt ervaren. En tegelijkertijd, maar ik heb, volgens mij heb ik het op dit moment zo in mijn leven geïncorporeerd, die wetenschap in mijn leven geïncorporeerd, dat ik. En omdat ik niet geloof dat ik daarna nog iets anders ga doen, daar geloof ik gewoon niet in. Is het voor mij zaak dat ik het nu doe. En dat geeft voor mij een urgentie en importantie aan alle stappen, alle dingen die ik doe en die ik zeg. En alle daar stappen komt die ik zet. Je vrees voor de middelmaat vandaan. Ik denk dat er wel iets mee te maken heeft, ja. En vooral ook het contact met andere mensen. Ik heb 2 kinderen op de wereld gezet. Dat heb ik ook niet voor Jan Lul gedaan. Ik bedoel, dat hebben we gedaan uit liefde. Maar daar moet ook iets mee, weet je. Dat zijn nu 2 autonome personen aan het worden. En daar zijn ze hard naar op weg. En ik hoop dat ik daar iets aan heb bijgedragen. Dat zij het ook weer net een beetje anders willen doen. Of zo willen doen. Of misschien heel anders dan ik. En dat is hun goed recht. Maar dan heb ik daar ook een bijdrage aan geleverd. Je moet een bijdrage leveren aan dit. Als ik ga zitten wachten op iets daarna. Het is net als een mooi pak aan doen. Dat je ook een mooi karakter meeneemt, dat je er even iets van maakt, even je best doet. Ja, en daar moet je echt iets voor doen. Het is grappig, want in de voorstelling in Celia wordt op een gegeven moment gezegd dat mensen vrijheid niet snappen, omdat dat vrijheid is niet iets waar je voor. Dus niet. Voor heel veel mensen is vrijheid met rust gelaten, worden. Terwijl ik denk, ja, vrijheid, autonomie, nadenken, liefde geven, liefde ontvangen. Dat zijn allemaal dingen waar je echt iets voor moet doen. Dat gaat niet zomaar. Dus zul je dat heel bewust moeten aanvallen en aanvliegen. En onverschrokken moeten doen. Het is niet iets passiefs, maar ook nee, een, ook is echt ook een activiteit. Daad. Al die dingen zijn allemaal activiteiten, ja. De afgelopen jaren, nadat je stopte bij het programma van de VARA, ben je rondgegaan met Ma over Alzheimer. Tamelijk onverschrokken, een solovoorstelling. Ja. En dan meteen in uitverkochte theaters in alle hoeken. Ging over Alzheimer en het begint nu ook bij jouw vader. Wordt ja, een beetje werkelijkheid. Die is al behoorlijk onderweg, ja. Ja. Ook een confrontatie met de ouderdom, ja. Lijkt me. Ja, en met de narigheid en het verdriet dat oplevert. En ja, wat ik net zei, daar leer ik nu mee omgaan. Daar was ik ook niet bang. Ik bedoel, ik ben daar niet bang voor. En ik kan het ook goed, merk ik. Ik snap dat ik wat ik met mijn vader moet doen. Ik moet heel erg dicht bij mijn vader blijven. Omdat hij alles kwijtraakt, langzaam maar zeker. En dat een heel afgrijzelijk proces is. Moeten wij, als mijn moeder en mijn zus en ik, moeten we juist heel warm en dicht bij hem zijn. En hem laten zijn wie die nu is en hem begrijpen in wat hij nu kan en hem daar niet in de weg staan, te veel van hem eisen. Gewoon laten zijn. En ik merk dat het beste werkt als ik bij hem ga zitten en ik leg mijn hand op zijn been of ik pak hem zo vast en ik aai hem over zijn bol. Of ik geef hem een zoen, dan rilt hij en dan krijgt hij gewoon kippenvel. En dan zegt hij, ik vind dit zo fijn. En dan denk ik, nou, dat is echt het allerbelangrijkste. Dat is misschien ook uiteindelijk, als je het hebt over die drang om te leven en grote dingen te doen, misschien wel het allerbelangrijkste. Dat je ook gewoon een leuke man bent voor die mensen die in jouw leven zijn. Ja, ik denk dat het daar daar begint het. En vandaar, kijk, je kunt natuurlijk niet... als je van groot naar klein gaat, dan mis je te veel in dat middengebied, zou ik maar zeggen. En waar het echt om gaat, de mensen die echt dichtbij je staan. Dus ik denk dat je het andersom moet doen. Dus je zult moeten beginnen met de mensen die dichtbij je staan, van wie je heel veel houdt. En dan kijken hoe ver je daarin de wereld in kan, zonder dat je die binnenkring dan weer vergeet. Want dat is een delicate balans, denk ik. Maar dat is wel het allerbelangrijkste, ja. Erik, dank je wel. Dit uur vloog voor mij althans voorbij. En de voorstelling heet Celia. Een mooie voorstelling. Ja, zaterdag première en daarna in de theaters te zien. Op urbanmyth.nl staat de speellijst. Dank je. Van alle kanten. NPO Radio 1.